الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. سورة مائدة آيات نمبر 3 سورة مائدة دريم نمبر آيات ددين مخي سبق كي اللہ پاک فرمائی چ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیہ طول زناور ستاسو د پاره حلال کلی شی وی مگر اگر چ تاسو باندې اس لستی کیږي اگر پ تاسو باندې حرام دی اگر حلال نه اس دا حرام و تفصیل خدای پاک بیان ہے چ کم کم زناور اگر پ تاسو باندې حرام اگر کلمبی سیز اللہ پاک بیان ہے حرمت علیکم المیتۃ حرام کلیشی وی دی پتا سو باندی المیتتو مردار میتا کم زناور چی پخپل تبعی مرگ باندی مرشی اغیتا میتا وی یا دس بیماری دا وجن مرشی یا دغسی مرشی او اغا زبا نکلیشی نو اغیتا میتا وی نو میتا اللہ وی پتا سو باندی حرام دا اغی خوڑل اغا پتاسو باندی حرام. حدیث کی پیغمبر علیہ السلام و سلام دا دو سیزون استثناء کرده چی یو مائی او یو ملخ کدا دو سیزون زبم نکلیشی تاک پا خپل تبعی مرگ باندی ملشی نو دا حلال لکه مائی مونگا اونیسو نو اغا مونگا زبه کونه اگه که پخپلم مرشینا اگه زمون ده پار حنان او نگه سی یو مولخ کی دیشی مولخان پخوا وودا سی چه اگه ده خوراک قابل دانن سبا مولخان خوالو والا ده خود خوراک ندی کی دیشی پخوانو مولخانو که وخوا وخوا لکه سینگه چه ده مهی غوخه ده ده نور زناور غوخه ده دیکن که دیشی غوخه وا خودم ده الله یو مخلوق ته او جمهور علماء و حلال لیکلی ده مولخ یو داس زناور ده چه ده الله پاک ده انسان ده خوراک ده پارم گرزولی ده ده فیده ده پارا او الله پی انسان لعذاب مرکی پا یو فصل بانده چه راشی نغون اخری الله پی قوم تا چه عذاب ورکی نو اون پا دیبان میوارکی نا الله پا مخلوقاتو که یو مخلوق یو امت اغا چه دینو مولخانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی مولخان نافیت شو نمیلانی ده یو وقت نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیر پریشان شو اغی او سو کسان مختلف ملکونو تولیگه چه تاسو لارشه دقا ملکونو کی ملخانو بوره یو کسی یمن تولیگه یو کسی شام تولیگه یو کسی عراق تولیگه کم کسی چی یمن تولیگه لیو هغه مولخان بیا منتل ویني ولو رویلل ځان سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخې ته داسې وغورځو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه الله اکبر ناره وویل او وی فرمایل چې ما د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه اورېدلی دي چې الله پاک زر امتونه پیدا کړي دي، زر مخلوقې پیدا کړي دي، شپږ سوه د سمندر کې دي او څلور سوه په اوچه باندې. کوم چې څلور سوه په اوچه باندې دي په هغې کې چې لومبۍ به هلاکېږي کوم امت، نو هغه مولخان. او کله چې مولخان هلاک شو نو بیا به نور د هغې پسې امتونه هغه به همدقسې رو رو هلاکېږي. او داسې بهی لکه تسبیح نه د تسبو نه چې خلک یوه مری وباسي اوشلیږي او یوه تې وغورځېږي او بیا یوه یوه پسې غورځېږي، داسې یو لړۍ روانه. نو دقسې چې مولخان مړه شي هلاک شي نو بیا به دا نور امتونه هم ورپسې هلاکېږي. ځکه حضرت عمر رضی الله عنه سره یاره شوه چې هسې نه چې مولخان رک نشي، دا امت ختم نشي، دا مخلوق ختم نشي، یعنې بیا به دا نور هم دقسې ورپسې ختم. تبرانی دا قول را نقل کړی دی، دا خبره تبرانی را نقل کړې ده، د ابو یعلا موسلی په سند سره یې را ذکر کړی دی. بل حکیم ترمیزی په خپل کتاب نوادر کې را نقل کړی چې دا ټولو نه مخکې امت چې به هلاکېږي هغه به مولخان. او حکیم ترمیزی په کتاب نوادر کې دا خبره هم سره کړې ده، وایي دا مولخ یې د هغې خاورې نه پیدا کړې دي، د کومې خاورې نه چې آدم علیه الصلاة والسلام یې جوړ کړی. آدم علیه الصلاة والسلام د جوړېدو نه چې کومه خاوره او خټه پاتې شوه، وایي د هغې خاورې او خټې نه مولخان خدای پاک جوړ کړی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره مې دا کوله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا دوه سیزه یو مایع او یو مولخان دا د دې نه مستثنا دي، چې دا بغیر ذبح کولو اگر که دا په خپل طبعي مرګ باندې مړ شي خو دا زموږ لپاره حلال دي. دویم سیز و دمه زموږ لپاره حرامه ده وینه. بل ځای کې قرآن مجید کې راځي دم مسفوحه بدون کی وینه، بدون کی وینه دا حرام ده، خوراک هم حرام دی او داغه استعمال هم حرام ده، پخلی باندې داغه خوراک حرام ده. خو که یو سړی مری او هغه ته په وینه باندې بچ کیږي او هغه ته څوک وینه ورکی نو دا بیا یو عظیم کار خیر ده. ذکر چرستم دیزه که الله بفرمایی فمن استر فی مخمصت غیر متجانف لاسم، یو سړی محتاج شدی مردار او جن بچکول غواړي نو داغه د پاره بیا دا حرام سیزونه استعمالول هم حلال دی او جایز. نو وینه خیجول دا بیا جایز دی، او بیا وینه ورکول چې د یو سړي جون بچکی دا یو عظیم عبادت دی. خو دغه سی د وینې استعمال خوراک د وینې د حرام. دریم سیز ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر، غوخه د خنزیر دا غوخه په بدن کې اهم جز دی، نو دا اهم جز ذکر یې وکړ. ټول بدن که وازګه ده که اډوکي دي که بدن نور اجزا دي هغه ټول حرام دي د خنزیر. څلورم وما اهل لغیر الله به، او هغه زناور چې په هغې باندې نوم واغشتي چې بغیر د نوم د خدای پاک د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې هغه ذبح شي، دا هغه د رضا دپاره، دا هغه د خوشنودۍ دپاره، دا شرک دی. نظر لغیر الله چې الله رضا پکې مقصود نه وي، مقصود د غیر الله وي، د رضا د غیر الله وي، نو دا جمهور فقهاو علماو دا لیکلي دي چې دا ذبح اگر که د الله په نوم باندې وشي نو دا حرام ده. پنځم څیز والمنخنقه، د کوم ځناور چې سا بنده شي، چا ورله په مری لاس کېښود یا یو جال کې انخته او مری بنده شوه، لټ کې انخته او مری بنده شوه د یو ځناور او سه یې اوخته، سه بنده شوه په خپله او مړ شو، دا منخنقه ده، دا مرداره ده چې سه یې خفه شي، مری خفه شي. والموقوزه، موقوزه هغه ځناور دی چې دې ته په لښتو باندې ووایې یا په کاڼو باندې وویلې او دې مړ کړي، په والو والو مړ شي، نو دې ته موقوزه وایي، دا حرامه ده، د ده نه وینه لانړه، دې په والو والو مړ شو، یا په کاڼو ویشتلو باندې مړ شو. یو صحابي دی، ښکاري صحابي دی، څومره د ښکاره حدیث چې راغلي دي هغه د دغه صحابي نه اکثر را نقل دي. حضرت عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بیا زیات د ښکار د مسلو تپوسونه کول. پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ، یا رسول الله سلم، زه کله کله غشي ولم، نو هغه غشي په پلونو باندې داسې په هغه ځناور باندې ولګي او هغه ورسره مړ شي، یعنی په تیرو ونه لګي، زخمی نشي، وینه ترې لاړه نشي، بلکې په پلونو ولګي او هغه مړ شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي چې دا موقوزه ده، نو موقوزه حرامه ده، دا په دباو سره مړه ده. موقوزه، موقوزه هغې ته وایي چې په دباو سره مړه شي، په تیره څیز مړ نه شي. لکه نن سبا علماو لیکلي دي چې چا په ټوپک باندې ښکار وکړ، دا چرایس ټوپکې یا دا نور ټوپکې، نو هغه ځناور چې ته په ټوپک باندې وولې، نو ټوپک خو دباو دی، نو په دباو باندې چې مړه شوه نو دا موقوزه شو. او که هغې کې ساوه د دې ټولو دپاره برستو حکم راځي او بیا تا ذبح کړه خو ټیک ده، او که نه په ټوپک دې وویشته او مړه شوه نو دا مرده ده، د ذبح کولو نه مخکې مخکې که دا مړه شوه. المقتولة بالبندقة تلك الموقوزة، فتوفك تمرش ندا موقوزة. دا دا امام اعظم ابو حنيفة رحمة الله عليه، دا شافعي، امام شافعي، امام مالك، دا دا يطول دا قول لك، دا غر نرو غرزي دا، دا يو امارت نبرا نرو غرزي دا، كويتا يو زناور ورو غرزي دا ومرش، دا طول دباو سر مرش، ندباو سر چه مرش ندا طول موقوزة كراج. والموقوزة چې په دباو باندې مړ شي، والمتردية او چې د اوچت ځای نه راوغورځي، متردية، متردية د غر نه راوغورځي ده، د اوچت مکان نه راوغورځي ده، کوي ته وغورځي ده، دا متردية، متردية. اوس دې متردية کې بیا فقها لیکلي دي، یو سړي یو زناور رشته هغه په اوچت ځای باندې و، په یو غر باندې زناور ولاړ دی وویشت، او بیا هغه زناور ولګېد او دی رارغړېده رارغړېده رارغړېده لاندې راغ. اگر چې هغه زخمي شوی دی، په غشي لګېدلی دی، هغه زخمي دی، په غشي دی ښکار. اوس دغه زناور چې راورغړېده، نو د کې اوس شک احتمال د دې خبرې مشته چې دې په دې غشي باندې مړ وي، او احتمال د دې خبرې مشته چې دې په دې رارغړې دو باندې مړ شي. نو چې شک پکې پیدا شو، د دې وجې نه فقهو لیکلي دا متردیه ده. پکې تا یو ځناور وویشته، یو مرغه دې وویشته په غشي باندې، تیره سیز باندې، او هغه اوبو ته راغورد. اوس دا احتمال هم شته چې دا ستا په دې غشي باندې مړ دی، خو بیا خو حلال دی. اوس دا احتمال هم پکې شته چې دا دې اوبو کې سا خفه شوي او مړ شوي، د دې اوبو د وجې نه مړي، د دې وجې نه دا حرام دی. بیا دا ځناور متردیه کې راځي ده، نو دا بیا حرام. دغسې چې احتمال پکې پیدا شي چې یاره دا زما دی غشي نه مړ دی، زما د گزار نه مړ دی او کنه دا دی بل وجنه مړ دی بس بیا دی بیا دا حرام ول متردی او هغه چې د اوچت ځای نه راوګرځي ونتیحت او هغه چې په هغه زناور چې په ډغره باندې مړ شي بل زناور په ښکرو باندې اوو اوو اوو مړې یا ګاډي له مخې راغی ریل ګاډي له مخې نه راغی موټر له مخې نه راغی بس له مخې نه راغی او په ډغره باندې مړ شو نو نتیحه چې په ډغره باندې مړ شي دغه زناور حرام وما اکل السبع او هغه چې وی خوري درندګان درندګان او خواړه نه دا مردار او الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو یې ذبح اوس دا الا ما زکیتم دا استثنا دا د دې لومبي څلورو نه نه ده میتا مردار دم غوښه د خنزیر او ما اهل لغیر الله دا سلورنا علاوه دا نور چی دی منخنقه چی غاره خپکلی شوه موقوزه چی رو غرزیده موقوزه او متردیه او نتویحه و ما اکل السبعو او اغا چی درندگان نکل دا سلور نو دا سلور چی یو غاله خپشوه بل دا پا دباو بانده ملشوه موقوزه بل متردیه چی دا اوچت زین رو غرزیده نتیحه چی پا دغاری سرم ملشوه او اغا چی زناوری اوکنی نو که دا دا مرگ نه مخکی مخکی چا زبخ کلا سا پا کلاوه و چا زبخ کلا نو دا بیا حلاله دا الا ما زکیتم مگر هغا چی تاسوی زبخ کلی نو چې تاسو زبح کړه اگر که دا غی غاړه خپه شوې وه نور را غورځېدلې ده دباو سره مړه ده څه شوالې ده څه خوړلې ده خو چې سا پکې وه تا حلاله کړه دا حلال چې تا زبح او که د زبې نه مخکې مخکې د سوتې وه بیا مردار نو دا دې څلورو کې دا الا ما زکیتم دا استثناء دا د دې اخري څلورو نه ده او میتا او دم او غوخه د خنزیر او هله لغیر الله هغه که ته زبم کې هغه مرداره دا نه سیزونه ذکر شو دا الله وی دا په تاسو حرام او لسم سیز وما ذبح علی النصب او هغه چې ذبح کړی شي علی النصب په بوتانو باندې چې ذبح کړی شي نو هغه حرام ده خانه کعبه کې کافر و بوتان لگولی خلکو با قربانه ساروی را وستل و اقوی سر به الانول داغوی پا منبان داغ بوتان و عبادت پیکا و داغوی دا خوشالول و دا پارا به زناور را وستل و یه داغوی دا پارا به قربانی کولشی دا بوتان دا خدایان زمونگا خوشاله و دا به عبادت گرن و دا سناور دا باغوی بیا خوالل نو الله پاک فرمای چې دا حرام و ما ذبح علی النصب او هغه چې ذبح کړی شي په بوتانو باندې د بوتانو د خوشالۍ لپاره د بوتانو په نوم باندې په دغه عقیده باندې چې په دې الله موږ له ثواب راکوي دا حرام و ان تستقسموا بالازلام او بل دا چې تاسو تقسیم کوئ په غشو باندې عربو که دا جاهلیت پا دور که دا یو طریقه و دا بیت الله شریف یو خادم با آغی سر با یو بسخکی و یو بوجه با و او آغی که با دریغشی پرادی پا یو بانده بیلی کلیو امرنی ربی پا بل بانده بیلی کلیو منعنی ربی او یو با دقس خادی نه چا بس کارو ضروری چې دا کارو کم او کو نکم لار شم او که لار نشم نو را بغې د جومات د حرم شریف چې کم خادم و هغه له بیا یو سل روپۍ ورکړې ورته به یې ویې ما له فعل وباسه هغه به هغه بسخکۍ راوویسته یو غشې به یې ترې راوویست غشې چې به یې راوویست چې وبهیې منعنی ربي لیکلی به یې وکړې نبا ندی نزا اللہ منی کر ارک بدا کار مکم بس اغا کار بے ملتوی کخ اغا ارادہ بے ملتوی او که غشی بے رویس او لکلی بے پی امرنی ربی چی ما تا اللہ امر کئی بس آکار پسی بروان شو چی با دے کار که زمان خیر دے و برکت تے پکی بیا با آغی کار پسی تا آکار بے کن دا طریقی دا فعلون بے آکول نو اللہ فرمائی وان تستقسیمو بے نزلام آغا چی تاسو تقسیم کوئی پا غشو سار نو دا ستاسو دا پارا دا کارم حرام دے لکا سنگا چی دا زناور تاسو دا پارا حرام دی دا سی دا کارم ستاسو دا پارا حرام وان تستقسیمو بے نزلام یو بلا طریقم و لسو کسو بے ساروی واغش پورا پورا پیسی بے پکی واچو بیا بے گوتے کی غشی واچو غشی بے تواچو لس پیناچو نمونہ بے پیولی کتی غشی براوتل دفلان کی ساڑی کو نم باندر ہوا دفلان کی ساڑی فلان اسی بے کاغا ساروی اتو اسی بے تے جوڑے پے داتو کسو نم براوتل تو اگر دو بدا غسی محروم شو اگوی تبا اسم ملو مشو نا جواری وای دا طریقی سر بین غشی ریستل وان تستقسمو بالازلام اواغا چی تاسو تقسیم کوای پا غشو باندی ندام ستاسو دا پارا دا کار حرام دا نن سبا چی سمرا فالگر یا دا لاتره دا طول جواری دی دا حرام کارون دی وان تستقسمو بالازلام که دارا دی اللہ وی دا ستاسو دا پار حرام ذالکم فسقن دا ناکار دا گناه دا مکار دا سمرا چی مخ کی تیر شو دا ټول کارونه حرام دی الله و یدین ازان سر الیوم نن روزی یا ایسا لذین نا امید دی هاگ کسان کفرو چی کافران دی من دین کم دا دین ستاسونا فلا تخشو هم ما یریگی دا دی کافرون وخشون و زمان و یریگی الیوم اکملت لکم دینکم نن روزی کامل کم استاسو دا پار دینکم دین ستاسو دا سیزونه الله حرام کړل عزت منه حر حرام سیزونه خدای پاک بیان کړ چې کم سیزونه پتا سو باندې حرام عزت منه کم سیزونه چې زمونږ د پاره الله حلال کړی دی هغه کې زمونږ د دنیا هم پیدا ده د آخرت هم پیدا ده کم سیزونه چې الله زمونږ د پاره حرام کړی دی هغه په دنیا کې زمونږ د پاره نقصان دی دی او آخرت کې نه نقصان دی د حرام و نظام ساتل پکار دی چه حرام و نظام ساتل که مونگا د حرام و نظام ساتل اللہ با غیبان حلال رزق مون لراکی فراخ براکی خر رزق با اللہ مون لراکی او که مونگا د حرام و نظام نساتل نداخل کم حلال رزق چه گتو حرام و سرسر حلال رزقم گتو دا حرام حلال مال بمزمون دا پارا د مصیبت نه خالی نه وی خامخاص تکلیف او پریشانی براته نو په خپل حالات رزق باندې مون پویلی یو صحابی دی حضرت سدی ابن عجلان رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي پیغمبر علیه السلام ز خپل قوم طرف ته ولېګل زما قوم میماته وی چې لا شدی ته د اسلام احکام بیانوه منزه و دست و تخایه ده الله احکامات اسلام و تا پیش کرد وی زلان مخبل قوم قبیله تا لارم وی ما اغوی تا ده اسلام دعوت برکو ده اسلام پا دعوت که مشغولو ما شپا و رز بشوروم اغوی تا می ده الله وحدانیت بیانو ده کفر و ده شرک نمی منی کول گناهون نمی منی کول و یه رز اتفاقا سکسان را لیلو ما تی مخیطا دکا پیاله وینه کی خوال وی دا قوم دا طریقه و چه اغوی و وینه خوارات فا اغوی که عام و وینه بی خوال لسکل بی وی دکا پیاله دا وینه کی خوال وی ما تی ویچ رازا تم را سر اسکا اخرا ایما و تا ویچ اینا اللہ غزب دی پتا سو بانا دا خو حرامه ده، وینه خو حرامه ده. حرمت علیکم المیتة والدم. وی ما و سره و نخواله و یاگوی اغا وینه اوز کله و ایخواله. وی زد اغا قوم که لگیومه لگیومه، خوی ده قوم زمان نفرت که و زکا چه گناهونو که بزه نشامل ایدم، اغوی سره حرام کاره که با نشامل ایدم. نو وی دوی زمان دیر بیزار و خفو، وی یورز زدیر سخت تگیومه، اولاقه که وبه نوی چا سره چې اوبه وې هغویم چاله نه ورکول. وی ما د هغوی نه اوبه غوښته چې ما یې لږ اوبه راکړې، وی هغوی ما له اوبه رانکړې. هغوی قوم راته ووی چې دقسې د تن دی نه به دې مړ کړو چې بس بېغمه شو دن هر وخت راپورې نښتې ستا د لاسه مونږ ډېر تنګ راغلي، ښه ده چې به د تن دی مړ شي چې بېغمه شو. وی زه سخته ګرمۍ کې یو ورځ پروت وم داسې په کاڼو باندې، وی زه اوده شوم، خوب راغی. وی یو سړی راغی ماله په خوب کې، او یو مزیداره پیالۍ وه ورسره، جام و ورسره، او د څکلو څیز وو هغې ماله راکړ. وی ما هغه اوس ښه په مړه خېټه، وی زه خو سم تږی وم. وی هغه پیالۍ مې غونډه وڅکل، وی چې هغه مې ختمه کړه هغه پیالۍ، سترګې مې کولاو شو. وی زما هغه غونډه تنده ختمه شوې وه هغې سیڅکلو سره. وروستو زمانه کې دا خبره سدي بن عجلان رضی الله تعالی عنه کوي، هغه وی تر اوسه پورې ما ته هغه پیالۍ نه وروستو ما ته بیا تنده نه ده راغلې. وی چې زه راپاڅېدم زه ښه ټیک ټاک وم، وی یو کس راغی او د نورو خلکو ته وی چې یه خدای هم ښه کا، تا خو ګوره ښه سړی دی، مونږ ته سمه لار ښیي، خبره یې نه منو. نو د قوم سړی خو دی که نه، لږ غیرت خو پرې وکړې، څه اوبه وله ورکې، څه خوراک وله ورکې، د لوږې به مړ شي، د تندې به مړ شي، اخر څه زیاتې یار مونږ سره کړې دی، اخر قوم خو دی که نه، د قوم قبیلې نه خو هم دی، ورکه ولې لږې اوبه وله ورکې. نو وی ما ته یو کس اوبه راکړې، تنده اوبه واله اوس. وی ما ورته خپله خېټه وخوړله چې وګوره زما خېټه ښه ډکه ده، زما هېڅ ضرورت نشته ستاسو اوبو ته. وی ما ته وی چې دا کوم ځای وي د اوبه چې دا تا وڅکلې تا؟ ایما ته وی چې دا خو زه اوده شوم، خوب کې ماله چا دغسې پیالې ډکه راکړه، او پس هغې سره زما غونډه تنده ختمه شوه، او زه اوس اړو تږی کېږم نه. وی زما دغې کرامت ته چې هغوی وکتل چې دا خو یقیني الله ورسره ډېره لویه مهرباني کړې ده، وی هغه څومره خلک چې وی هغون مسلمانان، ایمان یې راوړ. زما هغه کرامت ته چې وکتل، عزتمندو د حرامو نه چې څوک ځان وساتي، الله چې دی نو هغوی له حلال رزق ورکوي، غیبانه به یې ونه ورکوي. نو دا حرام څیزونه ذکر شو، الله دې مونږ ټول د دغسې حرامو نه وساتي، الله دې زمونږ حفاظت وکړي دا حرام. دا وروستو الفاظ چې کوم ذکر دي، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم. دا آیات پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې حج کو د حجۃ الوداع په مقام د عرفې په میدان کې، پرواز د عرفې چې دا روز د جمعې و، د عرفې مرز و، د عرفات په میدان کې یو نیم لاک صحابه کرام شریک وو په دغه حج کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره. جبل رحمت لاندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل اوخه چې د هغې نوم و عزبا، پیغمبر علیه السلام په هغې سور، او دا آیات چې دی نو دا په نازل شو. روایت کې راځي وی دا واحد درنوالی دا وجنه پیغمبر علیه السلام خو په اوخه باندې سور او خلکو ته خطبه ویله چې دا آیات نازل شو، نو وی هغه اوخه د ډیر بوج نه کیناسته، هغه بوج یې برداشت نه کړی. نو دا ډیر د عزت او د احترام آیات دي، ځکه چې دا یو خروز د جمعې په لورځ د عرفې میدان عرفات کې جبل رحمت لاندې دا آیات نازل شوې. او الله پاک مسلمانانو ته دا خوشخبری ورکوي چې تاسو ته کوم دین و هغه خدای پاک د آدم علیه السلام نه چې را روان شوې هغه دین نن مکمل شو. الیوم اکملت لکم دین، نن ورځ اکملت لکم دینکم، پورا مې که ستاسو دپاره دین ستاسو، فاتممت علیکم نعمتی، او پورا مې که په تاسو باندې خپل نعمت خپل احسان مې تاسو باندې پورا کړ. ورضیت لکم الاسلام دینا، او خوښ مې که ستاسو دپاره اسلام دینا دین. فمن اضطر فی مخمسة، دا رستو الفاظ وایو خو یو خبره دی ځای کې یوسع علماء د یهود عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تراله او وی ستاسو په قران کې ستاسو په کتاب کې یو داسې آیات دی، که چېرته دغه آیات زمونږ په کتابونو کې راغلی وي نو وی مونږ به هغه ورځ د اختر مناوله، هغه به زمونږ د اختر ورځ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته تپوس وکړو وی هغه کوم آیات دی، ناغوی و توی الیوم اکملت لکم دینکم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تو فرمائے ہوئی زب پیجن ما تا پتر چنا پا کم زیک نازل شیو پا کم اروز باند نازل شیو اغا طول حالات زمان مخی تلی یو نیم لاک صحابه کرام و مجمع دا عرفات میدان او بیا دا جمیر وز دا د عرفه ورځ، دا ټولې د خوشحالۍ ورځې، دا زموږ د اخترونو ورځ دي، دغه ډېره د خوشحالۍ ورځ زموږ د اختر ورځ. تاسو خو به اختر مناوه، او دغه دي زموږ د خوشحالۍ او د عبادت او د اختر ورځ. فمن اضطر فی مخمسة، دا کوم حرام سیزونه چې ذکر الله وی یو سړی دی چه آغا دی مرداری تا محتاجه، حلال نمیلاوی او دی مری، نو دخپل جند بچ کولو دا پارا کده دی حرام نلگه راواخن او دی پی خپل جند بچ دخوند و دلی زد دا پارا، نه صرف و صرف دخپل جند بچ کولو دا پارا، نو اللہ پاک فرمای چه زبه او بخن. فمن اضطر سوک چه محتاج شو فی مخمست این پلو بچ غیر متجانف لاسم، او هغه مایله کېده نه ګناه، غرض یې ګناه نو، غرض یې خنزیر خوراک نو، غرض یې مرداره خوراک نو، صرف خپل جون بچ کوي. نو فإن الله غفور رحیم، پس بېشکه الله پاک بخونکې دی او رحم کوونکې دی. الله و ته رحم کی، الله به ما دوباره دا سبق وره. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کړی شوی دی په تاسو باندې مرداره، مردار زناور چې په خپل طبعي مرګ باندې مړ شي، ودم او وینه، ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، یعنی غوښه او ټول بدن د خنزیر، و ما اهل لغیر الله، او هغه چې نوم ترې واغوستی شي بغیر د نوم د خدای پاک نه بهی په هغې باندې، والمنخنقتو، او هغه زناور چې د هغې مری خپه کړی شي، والموقوزتو، او هغه زناور چې هغه په دباو سره مړ شي، والمتردیتو، او هغه زناور چې هغه د اوچت ځای نه راوغورځېږي، والنتویحتو، او هغه زناور چې هغه نور زناور یې اووخي یا په حادثې سره مړ شي، وما اکل السبع، او هغه چې اخري درندگان، دا ټول په تاسو باندې حرام کړی شوي دي. الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو ذبح کې منخنقه موقوزه متردیه او نتیحه و ما کل السبع دا پنځه قصه زناور که چېرته تاسو د مرګ نه مخکې مخکې ذبح کړل نو بیا حلال دي و ما ذبح علی النصب او هغه چې ذبح کړی شي په بوتانو باندې د بوتانو د غیر الله د رضامندۍ دپاره د هغوی باندې نظر منلو دپاره که چېرته تاسو دا ذبح کې نو الله وی دا هم حرام دي وان تستقسموا بالازلام وغه چې تاسو تقسیم کوئ په غوښو باندې دا هم حرام دي ذلکم فسق دا ګناه ده دا کار د ګناه دی الیوم نن ورځ یئس الذین ناامید دي هغه کسان کفرو چې کافران دي من دینکم د دین ستاسونه فلا تخشوهم پس مه یریږئ د دوی کافرونه وخښونې والله وی زمانه ویریږئ نن اسلام غالب دی کافر مغلوب دی د دوی نه چې بالکل امهیریږئ ستاسو به الله امداد کوي الیوم نن ورځ اکملت لکم دینکم کامل مې که ستاسو دپاره دین ستاسو واتممت علیکم نعمتی او پوره مې که په تاسو باندې خپل نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا او خوښ مې که ستاسو دپاره اسلام دین ستاسو دین چې دی نو دا اسلام شو د تسلیم دین دی د رضامندۍ او د فرمان برداره او د تابعداري دین دی فمن اضطر پسوک چې محتاج شو فی مخمصه په لوږه خپله کې غیر متجانف لاسم او مایله کېدنه ګناه طرف ته مستی غرض نه وه لذت او خوند یې غرض نه و بلکې خپل جون بچ کول یې غوښتل فإن الله پس بشک الله پا غفور الرحیم بخونکې دی او رحم کوونکې دی الله به معاف کړي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمو الاستخلاء عمل كل توفيق فراك يا الله حرام ومساتي يا الله حلال رزق النسيب شیطانی دو قوه سوسو فریبون مساعده یا الله د دنیا او د آخرت خیر منسیب کی د دنیا او د آخرت د شر نم ټول محفوظ ساتي یا الله قرضداری د قرض نو خلاص کی قیدیان د قیدونو نو خلاص کی یا الله د چا شری حاجات خدای ټول شری حاجات پوره وکړي مردگان د اهل اسلام او بخي مریضان کورونو کې د اسپیټالونو کې خدای شفا کامل ورکړي د چا اولاد نه خدای نه کومه صالح اولاد بنوي د چا بی بیانی می خدای نیکانی بی بیانی وانی یا اللہ لطول مرگو رو سمو رشتی یاران و دوستان و خزونو که سو شریح آجاتی خدای طول پرو گد زن کدن سخت مسانی کی د حشر سخت مسانی کی عمل نامه پا خلاص را کی دست از عمل نامه نمون طول پامان کیو سر و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین